საქართველო ბულგარეთის საფეხბურთო თამაშის შემდეგ FIFA-მ გადაწყვიტა, რომ წესები შეეცვალა სპეციალურად საქართველოს ნაკრებისათვის. ანუ გაიოს დასაძეს უფლება ექნება, რომ თამაშის დროს მოედანზე პირსახოცი გადმოაგდოს. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიშაშვილთან ერთად. თავიდან შევეხები იმ თემას, იმ სკანდალს, რომელიც ნახეთ ალბათ საკრებულოში გაიმართა. აღმოჩნდა, რომ ფრაქცია ლეიბორისტის წევრებს მოუვიდათ გადასახადი ინტიმური ტელეფონის სერვისიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაშიფრა ეს სატელეფონო საუბარი და აღმოჩნდა, რომ ტელეფონის მეორე მხარეს ისმინებოდა ასეთი ტექსტი: შევდივარ საარჩევნო უბანზე, ვიღებ ბიულეტენს, ხაზავ თქვენს ნომერს და თქვენ მოდიხართ ხელისუფლებაში. აი ესეთი ტექსტი იყო. ესე იგი, ამ პარტიის წევრებმა ამ სკანდალის შემდეგ პირობა დადეს, რომ დღეიდან ლეიბორისტული ფშილებში შრომის პარტია აღარ დარეკავს ინტიმურ ფშილებში ნდობის ტელეფონს. საკრებულოში კიდევ ერთი კამათი გაიმართა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გარემოვაჭრების პრობლემა თბილისში კვლავ მოუგვარებელი რჩებაო. ბევრი იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ ნაკლებად შესამჩნევი რომ იყვნენ გარემოვაჭრები, რომელი კორპუსის წინაც დგანან, იმ კორპუსის ფერად შევღებოდო. აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ქართულ ბიზნესმენებს და განუცხადა, რომ თქვენი დახმარებით შევძლებთ, რომ პენსია გავზარდოთ ეხლა 5 ლარით და სექტემბრიდან კიდევ 5 ლარით. ცოტა ძალიან კარგი ინიციატივაა, იმიტომ რომ ესე იგი პენსია გახდება უკვე 33 ლარი და სექტემბრიდან 38 ლარი. თუ ასეთი ტემპებით გაგრძელდა პენსიების ზრდა, რაც მე რო პენსიაზე გავალ, უკვე აი 69 ლარი მექნება პენსია და შემეძლება შევიძინო ულტიმეტ ბლენდერი, რომელიც ნებისმიერ მომენტში გადაიქცევა მღვებავ. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ის, რომ პარლამენტში დეპუტატებს აეგრძალათ მობილური ტელეფონებით საუბარი. კობა ბექაურსკი საუბართან ერთად აეგრძალა გადაღებაც. ამ ყველაფერს ქართველი დეპუტატები არაერთგვაროვნად შეხვდნენ. ბევრმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ ეხლა მობილურებით საუბარი აგვიგრძალესო და ესენი ისე იზამენ, მალე თევზის და ლუდის შემოტანასაც აგვიგრძალავენო სტომათა დარბაზიო. მაგრამ მაინც გავიდა ეს რეგლამენტში, ეს სრულება მაინც გავიდა. დასაშვები იქნება მხოლოდ SMS-ების გაგზავნა. დეპუტატების მიერ გაგზავნილი SMS-ები დაფიქსირდება მთავარ კომპიუტერში და სავარაუდოა, რომ ყოველი დღის ბოლოს ნინო ბურჟანაძე გაიგეთებს შავ სათვალეს, წინ დაიდებს ნოუთბუქს, ამ SMS-ებს წაიკითხავს და ხანდახან კლიპებსაც გაუშვებს ხოლმე.